kame umeandama, ila najua unalojibu Bwana, maana umeapa kwa jina lako ukasema utafanya. Sina mashaka, mashaka nawe, nasubiri kwa imani na kungoja kwa saburi, nasubiri kwa imani na kungoja kwa saburi. Ni muda gani nimesubiri?